پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، کیا طالب علم کو درسی کتب کے علاوہ دیگر کتب کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے؟ طالب علم کو درسی کتب کے علاوہ دیگر کتب کا مطالعہ اس صورت میں ہی کرنا ہے جبکہ ان کو یوں لگے کہ علم دین حاصل کرنے میں فائدہ بہت ہے، ورنہ درسی کتب رٹتے رہیں پاس ہو جائیں گے تو اچھی نوکری مل جائے گی، وہ سند آ جائے گی، دستار بندی ہو جائے گی۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے سچی بات یہ ہے کہ آپ کو خوب مطالعہ کرنا پڑے گا، خالی درسی کتب کا مطالعہ کافی نہیں، بلکہ درسی کتب میں تو یوں سمجھیے کہ بہار شریعت میں کچھ اس طرح کا جزئیہ پڑھا ہے، اس طرح کا مسئلہ پڑھا ہے میں نے کہ جو فارغ التحصیل ہو جاتا ہے درس نظامی کر بھی لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عالم بن گیا، بلکہ اب یہ سمجھو کہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب یہ کتابوں سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ خوش فہمی نہ رہا ہے جو دستار بندی ہو رہی ہے، ہم مطلب علامہ دہر بن گئے، ابھی علامہ نہیں بنے آپ، علامہ تو اعلی حضرت تھے، میرا اور آپ جیسے علامہ بن گئے تو ہو رہا، جس کو دیکھو علامہ بول دیتے، ہمارے یہاں علامہ تو بہت بڑے عالم کو بولتے ہیں، ہر فارغ التحصیل علامہ ہونا ضروری نہیں ہے، اور جس نے درس نظامی نہ کیا ہو اس کا علامہ نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ درسی کتب کے علاوہ دیگر کتب کا مطالعہ بہرحال کیجئے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ درس نظامی میں تمام فرض علوم شامل بھی نہیں ہیں، فرض علوم فرض ہیں ان کا سیکھنا، اس کے لیے تو آپ کے لیے کمپلسری ہے، لازم ہے کہ آپ دیگر کتب کا مطالعہ فرمائیں، جیسے کہ اب جس پر نماز فرض ہوئی اس کے لیے فرض ہے کہ نماز کے مسائل سیکھے ضروری، روزہ فرض ہوا اس کے لیے روزے کے مسائل ضروری حاصل کرنا فرض ہے، آپ نے اجارہ کرنا ہے مثلا مدرس بننا ہے آپ نے تو اب اجارے کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائیں گے، اجارے کرنا، اجارے پر جو رکھے گا مستاجر اس کے لیے اس کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائیں گا کہ اجارے پر کس طرح رکھا جائے، حج آپ پر فرض ہو گیا تو حج کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے، تو یہ سارے کے سارے فرض مسائل درس نظامی میں ضروری نہیں کہ آپ سیکھ پائیں، اسی طرح مہلکات جیسے جھوٹ عام ہے آج کل، تو جھوٹ کی تعریف کیا ہے، جھوٹ کا علاج کیا ہے، غیبت تو اس کی تعریف کیا ہے، اس کا بچنے کی صورت کیا ہے اس کی، اسی طرح تکبر، ریا وغیرہ وغیرہ، یہ باطنی علوم سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر یہ کیسے اچھا مسلمان بن سکتا ہے، بہت سارے گناہوں میں پڑتا رہے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا جو، اس لیے درس نظامی کی درسی کتب کے علاوہ دیگر کتب کا مطالعہ ضروری ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے بہار شریعت بالاستیعاب پڑھنے کی ترکیب فرمائیں، پوری اول از ابتدا تا انتہا بہار شریعت فتاوی رضویہ شریف 30 جلدیں بالاستیعاب اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ، یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا مفتی بھی اگر فتاوی رضویہ اس کے مطالعے میں نہیں ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ ایک کمی ہے، فتاوی رضویہ شریف میں وہ ہے، عربی کتب جو ہیں فقہ کی اس میں سے راجے کول نکالنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ فتح رضویہ کے سہارے سے ملیں گے راجے کول، مفتابہی کول۔ بہرحال فتاوی رضویہ مکمل پڑھنے کی ترکیب فرمائیے، اور مولکات سیکھنے کے لیے بالخصوص احیاء العلوم 4 جلدیں مدینہ مدینہ اس کو پڑھنے کی ترکیب بنائیے، سرے دست و لباب، لباب الاحیاء وہ تو لے ہی لیجیے آپ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مختصر ہے، احیاء العلوم کا خلاصہ ہے، نچوڑ تلخیص وہ 4 جلدیں وہ بڑی جامع ہیں احیاء العلوم کی، تو اس لیے مہربانی کر کے مطالعے کی ترکیب بنائیں، وقت نکالیں، کہ جو پڑھاکا ہوتا ہے نا وہ بڑا ذہین ہوتا ہے اور بڑی اس کو معلومات ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔